Milyen koncertre mész te ki? 30Y-ra megy. Vezetője zsűrizett téged a kontrollterrel, nem? Már hülyeségekről ne beszélj. Nem arról szól a műsor. Akkor figyelj! Jól van ez így. Jó reggelt kívánunk! Ez itt a Jól van ez így, most indul el igazából. Jó reggelt kívánok! Nagy Imre a vendégem, a Válságstáb egyik állandó tagja. Így erről van. Vagy híres itt, nem? Én már szerepeltem szerintem a Jól van ez ígybe kétszer is. Kétszer is? Kétszer is, fárasztó és nagyon borzasztó gazdasági témákról beszéltünk. Hát, de azért, ezt nem. Nem, szerintem. Mondjuk ez mondjuk minket csak akadályoz meg, hogy mindenféléről beszéljünk, szóval. Azért szoktuk valamennyire vendéghez igazítani a témákat. Jó, de gazdaságról jó, beszéljünk. A miről? Beszéljünk arról, hogy milyen aranyos kisfiú voltál, nem? Arra ne. Annyi sztorit tudnék komolyan, tényleg, tehát egyszer majd csináljunk egy műsort. Jó, egyszer majd, ezeket mind kívülről tudjuk már. Te tudod, de ők még nem tudják, tehát szerintem sokat hozzáadna a képet. Lorehoz, Lore-t akar szépíteni. Figyelj, már régóta az interneten vagyok, szóval 2013 óta már valaki is. 2013-ban kezdtem a Saros katonaként. Én még emlékszem, amikor a szomor melletti learatott búzamezőkön csináltatok valami videót, borzasztó volt. Te ilyen borzasztó kamerával, de Hát itt csinálgattam, igen, volt. Hoztál egy ilyen CD-s kamerát. Igen, CD-s kamerát Amerikából. Amerikából, igen. Nem honosult meg az, hogy ilyen CD-re írja rögtön a kamera, hanem a memória kártya irányába ment a technológia. De hát már akkor is tudtam próbálni. Választani, igen. Behozhatom, és ilyen relikviaként, hogy ezzel csináltad. Meg VHS-re is csináltunk videókat. Csak vágni nem tudtunk, még úgyhogy vissza kell tekerni mindig. Megvan az a film. Fönt is van a neten, a szomszédokkal, meg Ákossal csinált. Most ilyen komoly videókat csinálunk, hogy ideülünk, és azt mondjuk, hogy ez a Fidesz nem jó. Bejöttem reggel, még itt nem voltak túl sokan, és itt megint körbejártam, ugye szoktam itt a Válságstáb miatt lenni. Mesélj a Válságstábról, majd utána jó. Mondd el, hogy most mit láttál reggel. Ja. A Havasnak nem mertél ilyen gyorsan közbevágni. De... Nem lehetett. Tanár úr, az azért tapasztaltam. Na szóval azt láttam reggel, hogy itt komoly technika, és én mindig elcsodálkozom, hogy mennyi minden fölépült itt, és milyen borzasztó komoly háttér dolgozik ahhoz, hogy kimenjen egy Jól van ez így adás. És mindig eszembe jut az, amikor az első Jól van ez ígyeket csináltad otthon a cseresznyefa alatt. Nem, az első Jól van ez ígyet, az Ákos szobájában csináltam. A Covid alatt? Igen, a COVID alatt. Igen, az ott... szép volt a környezet, zöld, gondoltam szép, azt csak akkor. Emlékszem, hogy ott problémázt, hogy miért nem megy le gyorsabban a nap, mert nem jól sütés, hogy majd, hogyha ott kibukva. Ja, Golden Art. Tehát körülbelül a fényeket akkor úgy állítottuk, vagy állítottad, hogy megy le a nap című, vagy hogy süt a nap. De igen, a Válságstáb meg már a második évadát tapossa volt egy első évad, most elindult a második, most pont mondtam, hogy kitaláltam, hogy remek cold open-ek lesznek a jövőben, ez nagyon vicces lesz szerintem. Mindig kell fejleszteni a műsorokat amúgy. Nézzétek tényleg a Válságstábot, mert tanulságos. A legutóbbi műsorban nem voltam, és az volt a legjobb eddig szerintem. Tehát szerintem megérett arra, hogy ilyen különböző személycseréket csináljátok. Jó az állandó emberek, de hát minden műsornak jót tesz, hogyha beugranak néha vendégek. De hát igen, meg a szakértelem az sokat segít. Szóval a Válságstáb elindult, aki még nem látta volna, a fókuszcsoportomon. Nem kell félni amúgy a gazdasági kérdésekről, nem ilyen mély elemzések vannak, hogy nem érti az, aki laikusan pont, ez a lényege, hogy valamennyire az alapoktól is építkeztek, nem, hogy azért mindenki átlássa az alapokat, hogy akinek nincs semmi gazdasági alapképzettség. Gondoltam rá, hogy a kamatos kamat képletét azt valahogy csak föl kéne vinni, de... Mányt, hogy megértsék, hogy igen, akik megértsék. Hitelt vesznek, hogy ne csodálkozzanak. Fontos, hogy megértsék, hogy mondjuk ha fölvesznek 25 évre hitelt, akkor 10 év múlva még mindig a hitel 80%-a megvan, és közben csak kamatot fizettek, tehát ez egy tanulságos történet, de aztán úgy gondoltam, hogy nem terhelem ilyennel. Hát ezt én is a lakáshitelen látom, hogy mennyi a hitel, amit kifizetsz, meg mennyi a kamat, és mennyi a törlesztő részlet, és nagyon frusztrálóan sok a kamat az elején. A bankok kifizettetik a hitelnek a kamatát, és aztán a vége fele kezdett már csak a tőkét törleszteni. Nem véletlenül a legjövedelmezőbb üzlet Magyarországon, az szerintem a bank. Hát ez nem csak ott, nem? Teremtik a pénzt. Hát nem egészen így, de néha tudnak ilyet is csinálni. És igazából csak beszállni sok, mert nem tudom, hány milliárd, 3 milliárd kell most egy bankhoz? Onnantól megvagy, hátradőhetsz az életed végén. Hát nem, ez nem ilyen egyszerű, azért egy bank is csődbe tud menni, láttunk már ilyet, csak... Akkor is a haveré, akkor azért nem az. Szerintem akkor fog tudni nagyon csődbe menni, hogyha a haveré. Mikor te már nem vagy hatalomban, akkor az nagy bukták vannak. Ne vetítsünk előre semmit, mert nem vagyunk jó sok. Akkor viszont kezdjük a hírekkel. A nők lapja. Igen. 7 régi iskolai tantárgy, amit már nem tanítanak pedig. Amúgy ilyen szerintem lassan a matematika, meg az irodalom, meg a lassan minden, amihez halóörök kellenek, de elméletben azok még vannak. Érvelés az már nem nagyon van, nem? Mert hát nem tudom, én régebben voltam érettségi iskolás, mint te. Akkor még rendes sulik voltak. De nem volt érvelés már akkor se. Nem. De egy ideig volt, aztán eltörölték. Nem tudom, ezt írjátok meg kommentbe, hogy ti érveltetek-e. Én nekem nem kellett, mert a tanár nem engedte soha, hogy érveljünk. Megmondta, hogy mit kell megtanulni. De nagyon jó tanárok voltak, tehát lehet úgy is tanítani. Na nézzük, miket nem tanítottak. Hát a gépírás amúgy, az már tényleg nincs. Ez nekem egy személyes traumám, egy szomorúságom, hogy nagyon sajnálom, hogy nem tanítottak meg annó ilyen 10 ujjas vakon gépelést, mert szerintem az manapság meg tényleg mindenki sokkal többet írsz már a gépen, és fontos megtanulni az a kézzel írás, de hogy a 10 ujjas vakon gépelés, vagy mi a neve, az fantasztikus skill. Szerintem is, és én azt gondolom, én próbálgattam tanulni, meg gyakorolni. Egy borzalmas ideig, nehéz átszokni. Igen, egy ideig megy, tehát egy idő után, amikor már a kezedben vannak, hogy hol vannak a gombok, az jó, tehát nekem már nem mozogtak úgy az ujjaim, ahogy kéne. Hát megszoksz egy több évtizednyi más mozgást, akkor nagyon nehéz átállítani az agyat. Hogy meg pedig az ember ügyetlenedik, ahogy öregszik. Tehát fiatalon valószínű, hogy ez könnyebb sokkal tényleg megtanulni. Már középidős korban is nehéz, mert tényleg másra átállt a kezed. De hasznos lenne, bár én azért azt látom, hogy ez is gyorsan öregszik ez a dolog, vagy megy ki a divatból, mert ha ma bekapcsolod, akkor hanggal elég jól tudsz diktálni. De valahogy hangol, tudom, de mégis valahogy nehogy, fura nekem hanggal diktálni. Vagy más a gondolatok, valahogy jobban rendszerezni tudom, hogyha én mondjuk írok mondjuk egy e-mailt, akkor szeretem átnézni többször is így. Valahogy írásban jobban tudja rendszerezni az agyam. Hangban mondott fel, meg akkor ilyen szabad folyású össze-vissza. Igen, talán túl gyorsan kimondasz dolgokat leírni. Talán sokkal megfontoltabban csinálod. Ez igaz, törvényt lehet írni szerintem hangol is. Hát muszáj is, amikor ez egy órádban miatt be kell adnod. Hát fél óra, így van. Vagy mondjuk egy jelentést és egy gyermekvédelmi intézetről. Elkéstél vele, tehát hamarabb kéne, hogy megjelenjen a jelentés. Na, az igen, akkor meg főleg. Na jó, szép írást kinyírtuk. Háztartástan. Szerintem ilyet most is tanítanak. Nem? Hát nem hiszem, hogy mindenhol, de amúgy ez is egy tök hasznos dolog. Főzés, takarítás, varrás, alapvető higiéniai ismeretek, régen mind külön órán kaptak el. Hát ez fantasztikus. Szerintem is. Én a főzés az egy olyan jó skill, amit aztán lehetne tanítani. Egészséges életmód. Én nem is tudom, hol láttam, nyilatkozott egy valamilyen politikus, hogy milyen jó volt a háztartástan, mert a fiúk megtanultak barkácsolni, a lányok meg megtanultak főzni, meg varni, és ettől kezdve tudták, hogy hol a helyük. Igen, ezt kimondta. Nem tudom, nem emlékszem rá, de valahogy így hangzott. Csak a fiúknak a garázsban a helye barkácson. Nem, a fiúk mehetnek dolgozni, a lányok meg vigyék otthon a háztartást. Igen, de úgy lehet, hogy... Tehát ezt én elkülöníteném, ez csak a lányoknak. De hát benne van a barkácsolás is. Az se baj. Tehát, hogy mindenki tanulja meg a másikat, nem, mert azt úgyis meg fogja tanulni. A fiúk úgy otthon, mert dolgoznak, ugye a lányok tanulják meg a villanyszerelést is, meg az, hogy kicseréljenek egy égőt. A manapság ma ezek a lipsik, ezek a kígyóváló lipsik nem tudnak egy villanyt csak kicserélni. Átadás, tudom, mit kell kicserélni. Az egész villany szoktam leszerelni. Ezt kiderült, hogy csak a körtét kéne. Szerintem megyünk tovább. Szépírás és kaligráfia, ami lehet, hogy ez nekem nem ártana. Nagyon csúnyán írok. Én rajzolni sem tudok szép. Ez a kettő szerintem sebesség kérdése, tehát lehet írni, meg szép írni. A kaligráfia az meg szerintem inkább művészet. Ezt nem érzem annyira fontosnak. Lehet, hogy az orvosoknak hasznos lenne. Bár a patikusok meg el tudják olvasni a receptet, bár most már az is fönn van a felhőben minden. Nem tudom, vizsgát volt 1 perc, és utána, amíg begépeltek mindent a gépbe, az volt 15. Biztos vagyok benne, hogy itt hasznos lenne, amikor hanggal fölmondják, vagy csak be kéne pipálniuk, és nézed a programot, amin most is dolgoznak az orvosok, és ilyen valami doszrend. Ez elképesztő, hogy ennél nincs valami felhasználó barát, abban nem kell ezért kódolniuk, csak azért beírják egy receptet. Tipikus példája annak, amikor a rendszer elkezd spórolni, és hát kirugdossa az asszisztenseket, vagy nagyon kevés asszisztens van, aki ugye tudna a géppel dolgozni, és emiatt a borzasztó drága idejű orvosokkal kezdik el a nem odavaló munkát elvégeztetni. Tehát nagyon nem hatékony. Nem hatékony, így van. Tehát ennek kicsi a hatékonysága, hiszen nem azzal kéne, hogy foglalkozzanak, de nem tud megfizetni a rendszer egy olyan háttérembert, aki aztán sokkal hatékonyabb tenni. Ez van, hogyha ugye állami a dolog, hogyha mondjuk egy magámban kiszámolod, hogy basszus, hogyha az orvos 2-szer annyi beteget el tud látni, és cserébe fel tudok venni valakit, aki meg adminisztrációt viszi helyett, akkor igazából pénzben is jobban járunk. De... Így van, tehát ha elmész magámba, akkor ott azért az orvos mellett szokott lenni egy asszisztens, aki ezeket végig csinálja. Örülünk, hogyha ápoló van ugye a kórházakban most, vagy nem tudom most éppen, hogy állnak azok. Latin nyelv. Magyarországon örüljünk, hogyha egy magyaron kívül megtanulnak még egy nyelvet. Még a magyar szövegértést is örülünk, hogyha megtanulják, szóval szerintem a latin az nem biztos, hogy az a legfontosabb. A latinnak legalább az alapjait lehet, hogy érdemes lenne elmesélni. Tudod, minek? Az angolnak az alapjait is érdemes az lenne. Angol tehát, alapja a latin. Sem tartanak nagyon sokan. Tehát az angol alapja a latin, és Havas kioktatott meg egy párszor. Párszor elmagyarázta, hogy többet kéne olvasnod. A latin sokat segít ahhoz, hogy megértsd a klasszikus műveltséget. Persze meg lehet anélkül is. Hát, magyarul nem lehet elolvasni. De meg lehet. Talán nekem egy nyelvet is megtanulnom. Nem tudom. Azért megnézem, majd megkérdezem a tanár urat, hogy tud-e latinul. Nem a, megtanulok, és azt mondom neki, hogy meg ezt se tudod? Én tudom ezt a szót. Jó, hát amúgy értem, hogy persze nagyon menő megtanulni latinul, abban az országban, ahol ami egyik legrosszabbul áll EU-ban, hogy egyáltalán egy más plusz nyelvet tudjunk. Meggyőztél, legyen angol. Angol az új latin. Na jó lenne. Jó lenne, ha tudnának. Hát ugye a latin az a nemzetközi kapcsolatok nyelve volt a középkorban. Igen, most már nem. De az orvosoknál talán még mindig hasznos. Hát nem tudom. Nem, már nem annyira. Nem tudom, itt majd megkérdezzük, van orvos. Van, biztos van, aki tud latinul, és most nagyon megsértődött. De ez szerintem ugyanaz, mint a... Technika óra. Amúgy az van. Kivágtunk ilyen lapokat. Az van. Ragasztottunk. Valami technika óránk volt nekünk, már nincsen. Erről eszembe. Fa és fém megmunkás nálunk ilyen nem volt. Szerszám használ? Hát basszus. 3D-s nyomtatás. Egy sztori, hogy milyen volt a nevelés akkor, amikor én jártam. Technika órán csináltunk ilyen dobozt fából, ilyen kis négyzet alakú dobozt kellett csinálni, eresztéseket kellett csinálni, majd azt bekentük ragasztóval, és utána meg kellett ráspolyozni, és én egy kicsit késtem, bekentem ragasztóval, majd elkezdtem ráspolyozni, ott állt mögöttem a tanár, és kaptam egy kurva nagy taslit hátulról, mert ugye a frissen ragasztott tizét kezdtem el, és beleragadt a ráspolyba, és ugye nem volt túl sok ráspoly, remélem tudjátok, mi az, hogy ráspoly, nem volt túl sok, és én beleragasztottam, és ettől kezdve a következő órán nekem kellett kipiszkálnom tűvel a beleragadt. És aki nem tudja, hogy mi az a ráspoly, annak elmagyar el. A ráspoly az olyan reszelő, amivel fát szoktak ráspolyozni, hát nem tudok jó szót. Oké, technika órát kivégeztük. Tök jó lenne megtanulni a fafaragást, az olyan férfias dolog, de hát... Igen, az asztalosság tök menő, hogy összerak tudnék rakni egy széket, azon nincs menőbb dolog. Te miért nem csinálsz ilyet? Ki lehetne a sok dolgot dobni a garázsból, és akkor ott lehetne. De ott a ti cuccaitok. Nem, mert már kidobtad az én cuccaimat, szóval most nem tudom, mi van. És, egyszer kidobtam egy zacskót, ami tele volt vezetékkel. De nem. De. Könyvekkel is. Könyvekkel is. Hát vezetékekről szóló könyvek voltak benne. Könyvtár ismeret. Hogy lehet eligazodni a könyvtárban? Jó, erre már nincs szükség. Lehet, hogy most internet ismeret kéne. Milyen függőségeket okoz, mire kell figyelni, mennyire sok álhír van, stb. Csak az a baj, hogy a fiatalok általában egy csomószor jobban értenek az internethez, mint a nem tudom, a tanárok, akik már a nyugdíjkorhatár fölött vannak. Szóval nehéz lenne így tanítani. Lehet, hogy a tanárokat kéne tanítani a diákoknak az internet ismeretre. Lehetne fordított oda. Akkor rájönnének, hogy azért tanítani sem könnyű. Valószínű, hogy a könyvtár ismeret már elavult. Az egy jó tantár lenne, amikor a tények megkülönböztetése a fantáziától című tantárgy. Mert régen a könyvtárban azért, amit leírtak, az többé-kevésbé megállt a helyét, mert mire valami oda került, addigra talán átment egy csomó szűrőn. Ma az interneten bárki bármit, én is föl szoktam írni mindenféle hülyeséget, és attól azok még nem igazak. Tehát valahol ezt a szűrőt kéne megtanítani, de ezen is sokkal összetettebb. Amikor nem van olyan suli, ahol kivezették az evolúciót, és helyett a teremtés történetet tanítják, szóval ez most komoly? Van olyan, volt ilyen balhé is, azt hiszem, ami sulimban. Csak elég Amerikára nézni, hogy a tudomány nívója az most bajban van. Merő jutott eszembe, olvastam egy cikket, hogy a Amerika az egyik legnagyobb vesztese a meginduló új kutatási projekteknek, mert tömegével menekülnek Amerikából a kutatók, Európába, meg Kínába, főleg Kínába. Hogy függnek össze a dolgok, hogyha egy nagyon-nagyon bigott, konzervatív szemlélet kezd el kialakulni valahol, akkor saját magát kezdi el megfojtani, mert egyrészt elkezd oltástagadó lenni, következő járványnál a fél népesség ki fog halni, másrészt a legjobb elmék ma már szabadon mozognak, tehát régen azért egy királyságból nehéz volt átszökni a másikba, bár volt, akiknek sikerült. Ma fölül a repülőre is úgy dönt, hogy Párizsba vagy Sánkhájba fogja ugyanazt a kísérletet elvégezni. 56-kor egy csomó tehetséges ember Amerikába menekült. Hát meg előtte is, tehát igen. Már a zsidó üldözések elől is nagyon igen. Sokan menekültek, meg még előtte is. És ugye Németország is ugyanezt eljátszotta, tehát egy Einstein az Amerikában tevékenykedett, és most meg ugyanezt látjuk fordítva, illetve hát elindult valami fordítva, mert hogy ez meddig fog végbe menni, meddig hagyják, azt nem tudom. Ott a könyvtár ismeretről. Igen, amúgy szomorú látni. Például ugye Karikó Katalinnak is az egyik, ő is benne volt, azt hiszem, egy olyan kutatásban vagy projektben, amit lelőttek Amerikában, és közben érdekes, hogy nem büszkék vagyunk erre, de közben muszáj Trumphoz dörgölődni, hogy ilyenkor azért csendben vagyunk. Hál' Istennek itthon még nincs akkora tudományelleneség a kormányban, bár azért a történelemről meg hasonlókról azért megoszlik a vélemény, hogy mennyire sikerül eltalálni, amikor Schmidt Mária baromságokat beszél. De szerintem már az is tudományellenesség, amikor pártállástól függően tesznek kutatási, tudományos intézetek tetejére embereket. A tudomány az mindig való független kellene, hogy legyen a politikától, mert az megfojtja, főleg az ideológiai tudományok, mert a matematikát nehéz, bár ott is van jobboldali, meg baloldali gazdaság. Nem, de matematikáról beszélek, tehát mondjuk van olyan harangfüggvény, amelyik jobbról torzul, van, amelyik balra torzul, de igazad van az, hogy milyen sorrendben végezzük el a műveleteket, az is egy jobbról balra, vagy balról jobbra, ez egy nagy vitasz téma szokott lenni az interneten. De nem a tudományos világban talán. Nem, a tudományos világban nem. Az egy borzasztó dolog, amikor a tudományt elkezdik ideológiai alapon kezelni, és ez azért itthon is kezdődött. Amúgy visszavonom, mert tudom, most eszembe jutott, meg jelezték a kommentekben, hogy az MTA-val tényleg hát küzd a Fidesz. Csak így az Amerikához hasonlítom, ahol látom, hogy kik vannak hatalomban. Ahhoz képest nem állunk olyan rosszul, de hát rosszul állunk nyilván. Sokat jelez, hogy a Tudományos Akadémia az egy ellenségnek lett kikiáltva, de lehetne rosszabb, mindig látjuk. Aztán persze egyszer oda jutunk mi is, hogyha így haladunk. Életvezetési ismeretek az utolsó. Mindennapi ügyek intézésre készítették fel a diákokat, pénzkezelésre, költségvetés készítésre, adózásra, vagy éppen a felelős döntéshozatalra. Ilyen volt, ilyen miért nincs? Ez fantasztikus, ez a legjobb dolog lenne, miért nincs ilyen? Mondjuk nehéz úgy adózásra felkészíteni, hogy évente más a törvény, de azért egy ilyen alapvető pénzügyi tudatosságra biztos lehetne nevelni. Kellene nevelni. Válságstábon volt egy külön rész ennek, amikor arról beszélgettünk, hogy ugye a deviza kamatokkal kapcsolatban nagyon-nagyon sok ember nem is értette, hogy miről szól, és meglepődött akkor, amikor ugye a bank elkezdte érvényesíteni az árfolyam különbséget. És ez egy állami felelősség, hogy az emberek legalább alapfokon ezt megértsék. Tehát ebben óriási szerepe van az államnak, hogy ezt nem tanítja. Ugyanúgy, hogy a kamatos kamatot is tanítani kéne, mert ez hozzátartozik annak az életéhez, aki bankkal kapcsolatba akar kerülni. De szerintem ugyanúgy tanítani kéne, hogy a pálinka főzés az lehet, hogy jó dolog, csak hosszú távon azért nem biztos, hogy neked állandóan azt kell inni. Lehet, hogy néha gyümölcsöt meg is eheted, és azt többet használ. Úgy látszik, most inkább kocsma program van helyette. Az eltűnt, elhalt. Hát, nem láttam, hát, hogy... 3 millióból azért megváltani nem lehet a világot egy kis kocsmában, ahol nem jönnek az emberek. Mert amúgy érdekes, ugye a szomorúan gyermeken is sokkal kevesebb kocsma, mint 20 éve. Vagy mi miatt van? Mert még fiatalok is vannak ott amúgy. Fiatalok is vannak, különben ez borzasztó tényleg. Tehát, hogyha megnézzük Bajna, Gyermely, Szomor, akkor ott 20 évvel ezelőtt nem volt elég az egy kezem, inkább a kettő kellett, hogy megszámoljam, hogy hány kocsma van. Tehát nyitvatartó kocsma, ahol ez a falusi, tehát nem kell ez szép. Az a közösségi hely. Az volt a közösségi hely. Nem volt muszáj inni, de azért sikerült szerintem. Igen, tehát ma maradt szerintem a környékben egyetlen egy régi típusú kocsma Szomoron, az összes többi az bezárt. És ez különben baj, mert az emberek most már nem közösségben beszélgetve, kitárgyalva nézik azt, hogy mi történik körülöttük a világban. Most nem arról gondolok, hogy a politikában, hanem ott helyben nincsenek meg azok a fórumok, ahol megbeszélhetik azt, hogy a Mari kivel csalta a Józsit, kell-e már metszeni vagy permetezni, és közben lehetett meginni egy-két sört. Ma otthon isznak, és magukban motyognak. Ez igazán menjen. De most adtak át Szomoron egy közösségi házat? Amúgy szerintem jól áll Szomor, azért vannak ott programok. Vannak. Nem biztos, hogy mindenhol ennyi dolog van. Tehát lehet ezt jól csinálni, csak azért azt majd meg kell tölteni élettel, és a kocsma magától megtöltődött, bár annak van egy segítője, ugye az alkohol, ami azért sokat segít abban, hogy oldódjál, kell hozzá. Tehát azért egy csomó embernek szüksége van arra, hogy az első lökést megadja egy feles, és akkor már kinyílik. Amúgy azt azzal az átadásról akartál beszélni? Igen. Azt akartam mondani, hogy a buborékok erőssége milyen érdekes, hogy mindenki él egy buborékba, és mindenki azt érzi, hogy ez a buboréka az az egészre igaz. Azt látom, hogy a Tisza él egy nagyon erős buborékba, kivel kezd közvélemény kutatást, amiben elmondják, hogy 10-tel, 15-tel, ennyi százalékkal vezet. Fidesz is él egy buborékba, ahol kap egy csomó közvélemény kutatást arról, hogy hogy hányat nyerne meg az egyéni választókörzetek közül, és a kettő között óriási különbség van. És ugye van az ember saját buboréka, amit lát, hogy ez is egy buborékon kívüli valami, meg az is egy buborékon kívüli valami. És én azt látom, hogy mind a két buboréknak megvannak a maga igazságai. Ebből nagyon-nagyon nehéz most levonni azt, hogy ki fogja megnyerni a következő választásokat, mert én egy kicsit azt érzem, hogy ezek a buborékok teljesen más területet fednek le. Az egyik egy vidéki Magyarországot, ahol még mindig van egy nagyon-nagyon erős Fideszhez való kötődés, a másik pedig egy egyre nagyobb elégedetlen tömeget, ami a vidéki Magyarországon is megvan, de nem lehet tudni, hogy az ott az adott helyen elég ahhoz, hogy átbillenjen a mérleg. Tehát én messze nem érzem úgy, hogy egy lefutott választás elé nézünk, pedig mindenkit már azt mondja, hogy kétharmada lesz a Tiszának. Én ebben sokkal pesszimistább vagyok, rengeteget kell még azon dolgozni, mind a kettőnek. Legyünk pártatlanok. Hát azért nehéz már. Ha most ezt tisztán technikai oldalról nézzük, akkor nagyon-nagyon sokat kellene a mezőn, a field, hogy hívják ezt? Tehát a terepmunkán. Terepmunkán, igen, a terepmunkán dolgozni, helyében dolgozni, és ebben azért jobban áll még a Fidesz. Ezt ismerjük el. Bármit át kell adni, mint szomorúan azt a helyet, akkor oda megy a Fideszes, és mindenkivel kezet fog, és mosolyog, hogy ez az ő érdeme. Mondom, erre gondolsz. Igen, miközben a magyar állam és kisbetűvel az Európai Unió támogatásából épült, nem tudom, inkább az Európai Unió támogatásából épült minden, a magyar állam az adta hozzá a szervezését, meg az önrészt, ami... Meg a lenyúlást. Meg ami 0-10%-ig tart. De igen, ezeket ők jól megfogják, és a helyben jól érvényesítik azt, hogy kvázi függővé teszik az embereket, hiszen azt gondolják az emberek, hogy igen, itt van, és miattuk, miközben azért nem ők adták ezt, miattuk. Mi mindannyian, csak legalább jól használták föl. Ugye az egészében nem jól használják föl, de szomorúan elmondhatjuk, hogy ezt jól használják föl, és reméljük élet is lesz, majd szervezünk oda mindenféle dolgot. A Tisza járja a vidéket, szóval az Orbán az nem merészkedik is sehova, meg Lázár elmegy helyekre, alulról a jövő szerveződések a Tisza-szigetekkel, szerintem az aktívabb, mint a fideszes helyi szervezetek, ha még létezik egyáltalán ilyen. A protest hangulat, meg az elégedetlenség azért az kedvez az ilyen alulról induló dolgoknak. Bátrabban megy a Tisza olyan helyekre, ahol még tényleg politikus se járt, csak közben a másik oldal meg az, hogy rengeteg helyen fideszes politikus van, akinehez meg azt társítják, hogy majd ő adja a munkát, ő döntél, hogy mi lesz, ki kap közmunkát, itt stb. Ezt kell átfordítani. A Magyar Péter tényleg járja az országot, amellett hát megjelentek szakértők, meg bizonyos vezetőket már látunk. Még mindig nem látjuk azt, hogy kivel fogják megnyerni ezt a 106 körzetet. Azt is megértem, hogy minél jobban el szeretnék ezt tolni, mert amit kapnak, az borzasztó. Tehát ez a fajta, amit szegény semmilyen úgy élt meg, hogy úristen, most karaktergyilkolnak, azt képzeljük el százszorosan, amikor kis közösségekbe elkezdik a Marikáról tolni azt, hogy a Józsit hogyan csalja, miközben a Marika a Tisza jelöltje. Tehát ezek nehéz kérdések szerintem. Bocsánat, itt Marikáktól meg Józsiktól nem akarom őket bántani. Fogadjuk, hogy a Magyar Péternek könnyebb az országot járni, mert ő neki csak a jövőről kell beszélni. Tőle nem tudják megkérdezni azt, hogy... Megszokták amúgy. Hát... ennyi a nyugdíj. Igen, ezt értem. Jó. De azért akkor is ő ezt könnyebben elhárítja, mint szerencsétlen Lázár, akinek naponta megkérdezik, hogy miért nem jár a vonat. Szerencsétlen, szegény Lázár. Jaj, de rossz neki. Megszolgálta a kérdéseket szerintem. Meg. Örülnék, ha jobban tudna rá válaszolni. Tehát az sajnos az ő bizonyítványa, hogy így járnak a vonatok, meg egy csomó dolog. Miről beszélünk most? Melyiket szeretnél? Kiadtak egy ilyen segítséget, hogyha munkahelyetekről akarnátok beszélni, akkor itt végigveszi, amúgy kicsit átolvastam, hogy mit lehet mondani, mit nem lehet mondani a munkahelyedről, és sok negatívat nem mondhatsz amúgy a munkahelyedről nyilvánosan. Mert nyilván ez a szerződéseken is múlik, nem lehet csak, hogy az interneten telebefogni mindenféle dolgok, meg nem lehet negatívat kiírni egy csomószor a termékről, amit csináltok, mert az is attól is elővehetnek. De viszont a politikai véleményed miatt nem csesztethetnek elméletek a munkahelyeden. Tüntetésekre is kijárhatsz, mert a szabad vélemény nyilvánítás elméletek nagyon fontos. Közben azért hát előfordulnak, hogy embereket kirúgnak munkahelyeire. Akartam mondani, hogy amikor a Havassal néztelek, akkor is már így csináltál állandóan. Lehet, hogy torzítja a beszédet. Ja, jó, oké. Okay. Másrészt ja. Szegény azt itt, hogy untatod. Nem hiszem, hogy, a munkahelyekre. Nem hiszem, hogy figyelte, de... lehet, hogy nem nagyon figyelt rád ebben a kezedben. Mi a véleményed erről? Én egy kicsit biztos más székben ülök, én nagyon-nagyon sok helyen voltam vezető vagy első számú vezető munkahelyen. Abból a székből ezek az elvárások teljesen validak. Meg kell érteni, van egy versenyhelyzet, amiben ezek a cégek a piacon kell, hogy megállják a helyüket, és a belső információk közül ma már nagyon nehéz eldönteni, hogy mik azok, amik egy versenytársnak értékesek, meg felhasználhatják. Emiatt én azt gondolom, hogy minél kevesebbet kell beszélni a munkaerről, bentről. Minél kevesebbet kell belül is pletykálkodni, mert nem lehet tudni, hogy egy-egy döntés hogyan születik. Persze ahhoz a másik oldal is kell, hogy a menedzsmentnek meg tájékoztatni kell bizonyos stratégiai, meg egyéb dolgokról az alkalmazottakat, amikor elér oda, de az alkalmazottaknak meg tudomásul kell venni, hogy a döntés az nem az ő felelősségük, tehát innentől kezdve pletykálnak arról, hogy mi van, hogy van, az inkább csak zavarokat kelt, meg kételyeket abban, hogy mi történik a munkahelyen hosszú távon. Egyetértek azzal, hogy minél kevesebb információ kint és bent is. Ami engem itt meglepett, érdekes, hogy itt szakszervezetekre hivatkozva megcsinálták ezt az anyagot. Én nem is láttam az utóbbi 20 évben normálisan működő szakszervezetet Magyarországon. Tehát lehet, hogy ilyen... Nem divat itthon amúgy. Nem, ez egy pótcselekvés, tehát azért ezt meg lehet oldani egy szakszervezetnek, szerintem teljesen más dolga lenne. Tehát ha én szakszervezeti vezető lennék, már egy csomó dologban utcára vittem volna az embereket. Tehát olyan dolgokat csinálnak meg az emberekkel, és nem a munkáltatók, a kormány. Én akkor nagyon örültem, hogy egy csomó dolgot nem kellett végig harcolnom belül, mert megoldott helyettem a kormány, de ehhez asszisztált a szakszervezet. Hát nem nagyon léteznek itt. Vagy van, elmentek Franciaországban, például nagyon erősek a szakszervezetek itthon, teljesen kikoptak. Németországban is. Amikor arról van szó, hogy egy Volkswagen le akar építeni, akkor ott borzasztó nyomást kezd el a szakszervezet. A helyi vezetésre, a politikára gyakorolni. Magyarországon elmentek háromszor nyilatkozni a nem tudom milyen televíziókba, és aztán minden zajlott tovább. Hát meg ugye, akinek fizettük 5000 forintot katásként, az is jól kiállt. De az nem szakszervezet. Hát nem, de az volt a dolga, hogy kiálljon értünk. Az iparkamara, de az ebben igazad van, az iparkamarának is teljesen más dolga lenne szerintem, tehát ő neki munkáltatók érdekeit kellene képviselni, de amikor végig asszisztálta azt, hogy minden alap nélkül nyomták fölfele a minimálbért, és itt most nem azt mondom, hogy nem volt jogos, csak a minimálbér emelésnek nagyon szorosan össze kellene függeni a hatékonyság növekedéssel. Ha a kettő elszakad egymástól, akkor elkezd lufi keletkezni, és az fújja az inflációt, meg mindenféle rossz dolgot ítéz elő a mélyben a gazdaságban, és nem akartunk itt mi gazdasági témákról beszélni. De te nem akartál. Én nem akartam. Tehát az iparkamara az nem azt képviselte, akik ténylegesen ezt meg kell, hogy szenvedjék azoknak mi a véleménye, hanem bólogatott, aztán aláírt. Minden állami intézmény. Már ilyen. Igen, egyébként ez az egész vicc. Mindenhol a bólogató emberek vannak. Ott. Hát nem, de ez az egész minimálbér kérdés vicc, mert ülnek ott és beszélgetnek, majd végül a kormány eldönt, hogy mennyi lesz a minimálbér. Megvonja a vállát, és azt mondja, hogy mindenki elfogadta. És az egyik székben ott ül a szakszervezet, a másikban a munkáltatók képviselője, és gyakorlatilag szerintem semmiféle beleszólásuk nincs. De lehet, hogy ha valaki ott ült már is. És volt beleszólás. Volt beleszólás, az írjon már, mert az a szívesen a vásárstábba leülnék és beszélgetnék erről. Döntéshozókkal lehetne itt beszélgetni, biztos érdekes dolgokat tudnak, csak nem akarják elmondani. Nem sok most a minimálbér, vagy kevés? Most hol tart éppen? Két oldalról kell megközelíteni. A minimálbér egyik oldalról arcpirítóan kevés, hogyha azt nézzük, hogy a megélhetéseket mennyire fedezi, és ennek nem a minimálbér a legnagyobb problémája, hanem az az elszabadult infláció, ami elértékteleníti a pénzt, miközben a minimálbér emelések mentek. Másik oldalról szerintem, ha összehasonlítjuk hatékonyságban a környező országokkal, vagy mondjuk a távol-kelettel, akkor a hatékonyság alapján a bérek azok magasak. Tehát sokkal hatékonyabban dolgozik. Akár egy német, vagy egy kínai munkás is, mint a magyar. Mert lustadögök a magyarok. Nem, a hatékonysághoz az is hozzátartozik, hogy milyen eszközökkel, milyen tudásszinten dolgozol. Ha valaki csak hatusanyákat csavar föl egy csavarra, az lehet nagyon hatékony, és van olyan gép, amelyik fölcsavarja. Ez a kérdés, hogy még itt mi csavargatjuk a hatusanyákat föl egy csavarra, vagy tudunk kezelni egy olyan gépet, programozni akár, vagy átállítani, ami fölcsavargatja a hatosanyákat. Nem tudom, elég plasztikus-e a példa. Amikor kerestetek szakembereket, mennyire volt könnyű a dolgot? A munkaerő az nehéz kérdés volt az elmúlt 15-20 évben. Nem véletlenül van Magyarországon egy csomó vendégmunkás. Már az alapszinteken is nagyon nehéz találni. Képzett munkaerőt meg borzasztó nehéz találni. Tehát erre talán mondok egy példát. Mi nyitottunk egy gyárat Tamási környékén, oda kerestünk villamosságban jártas, mondjuk akár egy kicsit gépi programozás, tehát robotprogramozás vagy CPU programozásban jártas szakembert, aki robotjainkat, automatáinkat állítgatni tudná meg kezeli. Találtunk is egy nagyon jó fiatal srácot, dolgozott is, elég jó bért is kapott, többször próbáltuk neki emelgetni, aztán egyszer bejött, és azt mondta, hogy neki ebből elege van. A felesége nem tudom micsoda, de nem talál munkát. Mondtuk, hogy alkalmazok, azt mondta, hogy nem, azt nem akar, és elment Ausztriába. Nem tudtuk visszacsábítani, tehát a tudás ezen a szinten is kezd el tűnni. Hát nem volt könnyű helyettesíteni. Több emberre kellett kiosztani azt a munkát, hogy részben úgy betanítgassuk őket, csak azért ehhez kellene az az oktatási háttér, ami nincs. És attól kezdve, hogy annak az egy embernek a munkáját három fél végzi el, akkor az, ugye, hogyha nézzük, akkor az a hatékonysága a három félnek, mert ugye mást is dolgozott a három fél, az 50%-kal, vagy inkább 33%-kal romlott. Látom, ez maga úgy se ért. Érdekes szerintem ez, hogy mennyire hiányzik itthon a munkaerő, a képzett munkaerő. Nagyon. De amiatt tovább megyünk komoly témáknak, a tessék, itt van az első magyar vertikális szappanopera. Ilyen Ázsiában nagyon népszerűek ezek, végre van magyar verziója. Mit szólsz ez? Hogy értsem, a horizontális az ez, amikor a vertikális az mit jelent? TikTokos, nem 16-9, sem 9-16 a képarány, ja. Mint a telefonodnak. Nem értettem, mert vannak vertikális integrációk, meg horizontális integrációk, de itt nem, most ez, a képarányokról beszélünk, akkor ez a te témád, Ádám. Így van. Úgyhogy gyere, nézzük meg. Nem láttam még egyet se, hát ha jó én lesz. Vadidegenek a neve, biztos, hogy jó lesz. De teljesen dohányzol. Ezért nem mostam öngyújtót, de most meggondoltam magam, úgyhogy adjál már tüzet. Figyelj, én tényleg nem akarok így vájkálni, de hogy teheted ki a Zsolti, hogyha terhes vagy a gyerekével? Úgyhogy nem az ő gyereke. Na, ezt akartam mondani, ez alap szokott lenni. Uramisten, nem annyira gondolták, hogy itt az operatőri játékot, úgy érzem. Meg jó, olyan nagy... torz, nem? Tehát hát a nagylátóval veszik fel. Igen, mert olyan torz a feje, szegénynek. Ajaj, itt rengeteg szereplő van. Végések, lakás? Lakás. Wow, hát ez. Mi történik amúgy? Lakást keresnek a kismamának, akit kiraktak az utcára. Hát ez most derült ki, amikor már a lakást keresik előtte? Persze. Csak a fiútról nem tudjuk, hogy kicsit. Nem semmi, az igen. Tényleg, Miért tartja ott a cigit, hogyha nem is, nincs is meggyújtva? Az egy pótcselekvés. Ja. Aki dohányzott, az ja. Mesélte nekem, én soha nem dohányoztam, hogy azzal, hogy fogdosod, azzal már kielégültél. Igen. Mint amilyen így előzetesen számítottunk. Mondjuk ez a kép elég nyomasztó. József kedvenc képe volt. Na, de térjünk a tárgyra. Mi a franc ez, bazdán? Amúgy olyan furcsa, hogy felnőtt emberek ilyenekre van idejük, hogy ilyen borzalmas stresseket csináljanak. Mi is csináltunk ilyen kis filmeket a gimiben, de hogy azért, amikor már rendes felnőtt emberek csinálnak ennél rosszabb minőségi dolgokat, akkor azért megkérdőjelezem a dolgokat, hogy ezt utána... Ezt az UFO-k csinálták, mert mindnek olyan kicsi a törzse és nagy a feje. Tehát... Ez egy művészeti döntés volt. A bérleti díj. Mert jó magam is itt fogok lakni önökkel. Hogy tessék? Nem biztosíthatom önöket, hogy remek társaság vagyok. Csupán néhány dolgot kell átbeszélnünk. A házi rend. Például cipőben nem mászkálunk ide-oda a lakásban. A piszkos edényeket. Elmossuk magunk után. De ezek még tartatóak is, nem? Tehát nem mászkálj a cipőben a szőnyegen, ez egy igen, dolog, meg most el. Meg úgy keresel amúgy is lakást, hogy hát ha üres, nem? Azért ez nem... De lehet, hogy mondjuk kapsz kaját. Már vannak ilyen nehezítő tényezők. Igen, nem, már nagyon drága. De ezek ilyen sikertelen színészek mennek el ilyen szarokat fölvenni, mert amúgy nem biztos, hogy ez segíti a karrierjüket egy ilyenben való szereplés. Ez ilyen középsuli szint. Fontosabb a WC-deszka. Mindig lehajtjuk. Ne aggódjon, mi rendesek vagyunk. Még van olyan magyar film, aminek hozza a színvonalát. Igen, de azért nem. Szükségünk lesz némi privát szférára. Vajon fekete-fehér? Mi ez a művészeti döntés? Ez most nem fekete-fehér. Most nem, de... De mert akkor biztos az... A szomorú. A szomorú, aha. Igen. Tehát meg a, ugye a belső ha már eljátszani nem sikerült, igen. Belső gondolatait próbálja kifejezni, aha. Hogy ő most mennyire megdöbbent. Ez mi volt? A szekrényből jött. Ugye nem mit patkány? Mi történik? Agyad! Ki maga és mit keres itt? Jézusom, mi történik? Legalább van egy fordulat a videóban. Erre nem számítottál. Na jó, hát nem ez a te témád, én ez nem tudok hozzászólni. Nem tudom. Jól van, Istenem. Kivesszük. Ki lehet a titokzatos férfi? Innen folytatódik a sorozat. Hol lehet ezt nézni? Hát, TikTokon. Hát ez kurva jó. Nem tudom erre mit mondja. Elképesztő, hogy tényleg ilyen trash-ek mennek amúgy Ázsiában is, hogy ilyen borzalmas színészkedéssel, borzalmas ripacs, unalmas sztorikat felvesznek másfél percbe, és millióan, milliárdan nézik, és elképesztő számomra. Legalább most már magyar is van ebből. És van nézettségi adat? Hát szerintem TikTokon mindent megnéznek 100 000-en, szóval. Jó. Mit szólsz ez? Alapítunk egy ilyen csatornát, jó? Ez nem a Netflix színvonal, de ez se rossz amúgy. Ha már remek színészkedések. Jön egy új magyar történelmi film. Az ember azt hihetné, hogy már csak történelmi magyar filmek van, és igaza van. Sajnos, nézd, az 1242 című film. Nem adjuk meg magunkat a félelem első jelére. De ez már a tatárjárás után van, nem? Szerintem... Hogy amikor jöttek a tatárok, és elfoglaltak mindenféle dolgot. Figyelj, amúgy képileg nem rossz, én nem tudom, hogy ebből mi lesz amúgy. Az a baj, hogy több esélyes ez. Láttam borzalmas magyar filmeket, ilyen történelmit, szinte mind. Láttam olyat, aminek csomó jó dolog volt benne, mint a Hunyadi. Hát meglátjuk, hogy ez melyik irányba megy. Igazából a Hunyadin kívül sok pozitív példát nem tudok felhozni. Ott is azért nem minden sikerült, de szerintem ott azért összességében ez egy pozitív dolog lett. Sajnos, kommentelők nem tudják megírni. Engem az évszám kezdett el zavarni, hogy mi ez az évszám, milyen nevezetes jöttek a tatárok, elfoglalták Esztergomot, nem tudom. Okay. Ilyeneket elfoglaltak. Viszont El Simon László is szerepelt benne, lelőtték Esztergomnál, de végül nem vágták be. Eredeti terv szerint a Fidesz kultúrpolitikusa is feltűnt volna a filmben, és beszámolt arról a szomorú hírről, hogy sajnos nem fog szerepelni, pedig nagyon ügyes volt szerint, és megdicsérték a forgatáson. Ilyen jól dokumentált statiszta szerep még nem volt a világtörténelemben, látod itt besminkelik, minden volt. Ez komolyan statisztaként? Igen, itt van, látod, külön kapott, mint a statiszták ugye szoktak kapni egy külön kocsit, és akkor beöltöztették, nagyon sok remek fotó van róla, elvitték, gondolom kinyelték a seggét is, és aztán így lelőtték. De nem volt pénz CGI-ra, és ezért kivágták a filmben, mert nem volt pénz a nyilakat belerakni. Nem azért, mert bájt, azért próbáljuk rekonstruálni, hogy milyen jól játszott. Meghalok. Jaj, meghaltam. Sajnos nem látjuk, hogy a felvétel, de gondolom nem véletlen, nem kell, hanem borzalmas alakítása volt. De amúgy elképesztő, hogy így a fideszes kultúrminisztert be kell rakni egy filmbe, azért, hogy mondom, kedvére tegyél a politikusoknak, ez annyira nyomasztó, azért, annyira szolgai. És közben gondolom a filmesek is a hátuk közepére se kívánták ezt az egészet, de jött a producer, hogy azért muszáj berakni El Simon László, hogy nem kapunk pénzt. Így csak kaptak eleget, emetek. Nem tudom, nem térek magamhoz. Ugye nem a Duszka Peti vágta, mert akkor ő többet állami megrendelést nem kap. Nem ő ezt. Jó, akkor... Hát, állami megrendelést amúgy csak kap. Okay, őt azért producerek meg a rendezők okay, keresik. Már akkor tiltólistára is kerülne, de nekem a tanúfilm jutott eszembe, amikor ugye a Bástya elvtársat már meg se akarják ölni, tehát a Simon elvtársat úgy látom, hogy meg akarták ölni, csak már nem sikerült. Ennyi jó lett volna. Hát biztos nagyon szép jelenet lett volna. Mert a bekerülés. Igen. De mennyire nyomasztó tényleg, hogy itt az a magyar filmgyártásnak voltak szebb napjai, és az még a Fidesz alatt volt. De hogy eljutottunk ide, hogy már az elvtársakat kell berakni a filmbe, hogy elégedettek legyenek. Aztán kivágják, de cserébe itt van 100 kép. Igen. Külön sminkessel, de különben a képi világ nekem tetszik. Tehát nagyon hasonlít a képi világ a Witcherre. Ja, jól néz ki, hát meglátjuk, hogy fog. Tehát ott volt az, amikor ugye a Witcher bement, és ott legyilkolt mindenkit, pont ugyanilyen utcácska. Miért az újat is nézted már, az új szereplővel? Én még nem láttam, csak a harmadik évadot, az még szerintem nincs. Nem, az se, a második elég volt. Nem, én nekem tetszett. Tehát a harmadik jobb volt szerintem, mint a második, igen. De ebből nem hiszem, hogy hét vitát kell nyitni, mert kinek mi tetszik. Biztos, én nem láttam a harmadikot, hogy nem is tudnék vitázni. Jó. Amúgy. Viszont... hogyha már a film, akkor Trump megint belengedte, hogy 100%-os vám lesz arra, hogyha amerikán kész kívül forgatnak filmeket, ami amúgy nem lenne olyan jó, mert ugye rengetegen forgatnak Magyarországon filmeket, és akkor ezeket is becélozta, mert megsértődtek a Trumpék, hogy ugye nagyon sok produkció külföldre ment, valószínűleg olcsó, meg itt már rendesen be van rendezkedve, rengeteg magyar szakember van, akik egy jó stáb, és megszokták őket, szeretik, a Dűne 3-ot most forgatják. Azt magyarázd el nekem, Ádám, mert ezen én gondolkoztam, hogy lehet kivetni látni egy filmre vámot, arra még értem, hogyha az moziba kerül, és behozzák a kópiákat, vagy én nem tudom, és a vetítés nem lehet megcsinálni csak úgy, hogy valamilyen vámot fizetsz, de ugye a streamingeseken keresztül ez nehéz, hogy mire fizet vámot, hogy hányan nézték meg. Vagy, a, vagy mi? Hát inkább a mozira. De mi a vám alapja? Az, hogy külföldön is forgó. De nem, mi, értem, nem csak Amerikában forgó. Veszel egy órát. Azt mondják, hogy 100 és 100 dollár rajta a vám. Nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy azt mondják, ez egy film. Egy részét itthon csinálták, egy részét itt. Te az az a baj, hogy feltételezett, hogy átgondolt dolgok vannak, de ez a Donald Trump, aki már másodszor írja ki ezt, és ennyit gondolt bele. Hallotta, hogy egy csomó dolgot külföldön forgatnak. Akkor arra is megy a vám. Ennyi. Nem gondolt ezt tovább, nem gondolt el, hogy ezt hogy lehetne megvalósítani. Nem gondolkozott semmit ezen. Ezen én most gondolkodom. Hát te gondolkozol, de már te több energiát beleraktál, mint ő. Nem, például így reagáltak. Mert most már kezd bennem körponázódni, hogy hogyan lehetne ezt jól megcsinálni. Igen. Mert a egyik rendező úgy reagált el, hogy már megint a levegőbe beszél. Már nem veszik komolyan a filmesek sem, mert össze-vissza beszél. De hogy most például azt hiszem... Donát hívja föl, megbeszéljük, hogy hogy lehet ezt Viktor, jól megcsinálni. Viktorra megbeszélik amúgy. Hát a Viktor szerintem nem tudja, de ha engem föl, ezt megbeszéljük. Például Viktor, akkor fejfátlan, ne csináld már, tesó. Magyarországon egy tök jó filmipar felépült egyeket. A külföldi filmekre, és tök jó stábtagok vannak, és ti is szerettek itt dolgozni, most mit csesztetsz minket? Nem elég, hogy lekapcsoltatod a gázt, most még a filmeket is, mit fogunk nézni hidegben? Igen. Hát majd meglátjuk, hát a Trump már mondott sok mindent amúgy. Közben ugye, ha már Amerika, akkor éppen hosszú padhelyzet jött, és leállt a szövetségi kormányzat. Szerdán van ez így, hogy leáll a kormányzat, nem? Igen, nem ugye sikerült itt a finanszírozásba megegyezni. Költségvetés bizonyos dolgait nem fogadták el, de szerintem ettől még megy tovább, csak bizonyos programok elkezdenek leállni, mert az azért a régi költségvetés szerint dolgoznak tovább, csak egy idő után majd már a béreket sem tudják bizonyos szektorokban fizetni. Például a légiközlekedésben azt a alelnök már azt mondta, hogy ha ma repülsz, remélem biztonságban és időben érkezel meg, de az is lehet, hogy nem érkezel meg időben, mert a légiforgalmi irányítók ma nem kapnak fizetést. Hát, azért ez megnyugtató, nem? De ez nem úgy van, hogy tudom, szerdán és csütörtökön már nem kapnak. Ez az alelnök mondta, nem én. Ja. Akkor jobban ért hozzá, jó? Mert a legutóbb is a Trump alatt volt, azt hiszem, 35 napig volt egy ilyen leállás, és akkor amiatt kényszerültek megállapodni, mert a légiforgalom irányítók akkora késések voltak, hogy már mindenkit szétstresszelt. Mondjuk az se segít, hogy a légiforgalom irányítók meg a légbiztonság tekintetében is van, akiket kirúgtak a Trumpék, és utána volt ez a légikatasztrófa, azt hiszem Washingtonban vagy New Yorkban, nem tudom, hogy két repülő összeütközött. Nyilván nem az ő hibájuk volt szerintük, csak valahogy pont azok az emberek hiányoztak a rendszerből, akiket kirúgtak, de hát ez már más dolog. Úgyhogy szokásos. Hát meglátjuk, szurkolunk, hogy azért nagy katasztrófa ne legyen. Hát már megtörtént. Hát úgy hívják, hogy Donald Trump az amerikai élet. Igen, én is arra gondoltam, hogy ugye, hogy hívják a gépét, a Donald Trumpnak a repülőgépét, az a... Van, nem tudom. Nem, valamilyen van. Nehogy összeütközön a G.D. Vance helikopterével, mert hát ott arra figyelnek. Borzasztó. Hát nem biztos, hogy lesz irányító. Úgy röpködnek össze-vissza, egyik ide, másik oda. Amúgy is azt szokták. Igen. Viszont itthon sincs megnyugvás okunk, mert 180 nappal meghosszabbították a háborús vészhelyzetet, említett kb. A Covid óta non-stop vészhelyzetben van az állam, volt néhány hónap megszakítás, de hogy itt non-stop vészhelyzet van Magyarországon, nem érzitek, folyamatos vészhelyzet van. Ez igaz, de ez már... Ez már az államformánk? Igen, nem, szerintem ez már annyira megszokott, tehát azért most mit gondoltunk, hogy nem így lesz? Tehát így lesz, ez most már így fog végigmenni. Ezt tudtuk, hogy ezekkel a feltételekkel kell játszani az elkövetkezendő 6 hónapot, aztán majd meglátjuk. Ez nekem annyira nem nagy újdonság, biztos voltam benne. Az meg, hogy vészhelyzet van, most tök mindegy, hogy most törvényeket gyártanak, vagy vészhelyzet kormányzással, ugye a miniszterelnök bármit aláír. Itt van, hogy mit törvényeket tudnak felfüggeszteni, el tudnak térni a törvényi rendelkezéstől, és mindenféle vészhelyzeti intézkedéseket hozhatnak, amit amúgy is szoktak. Hát kétharmadon amúgy is lehet, de... Ez csak azt jelenti, hogy nem 3 nap alatt kell törvényt csinálni, hanem 1,5 nap alatt is lehet egy rendeletet csinálni. Mert ugye az egyiknél van egy formális szavazás, a másiknál meg aláírás is kész, működik. Amúgy milyen szimbolikus lenne, hogyha kormányváltás lenne, és akkor a Tisza azt mondja, hogy vége a vészhelyzetnek. Hát nem, hanem... Az egy vége a vészhelyzetnek, a Fidesz vészhelyzet. Szerintem akkor fog kezdődni a vészhelyzet. Igen? Hát... Igen, nagyon nehéz első pár hónapos időszak lesz, vagy éves időszak. Azt mondod, egy üres kasszával nehéz mit kezdeni? Nem csak egy üres kasszával, hanem egy viszonylag ellenséges közigazgatási rendszerrel, egy csomó kádrral, aki ott ragad. Tehát ezek ezért nagyon nehéz kérdések. Hát meg azra, hogy nincs pénz, vagy addigra már valószínű, hogy nem lesz, mert azért a gazdaság most is sikerült, hogy produkáljon egy olyan negatív időszakot, aminek a végén azt hiszem az államadósság megint fölmegy 74% fölé, vagy 75% lesz az év végén, ami azért már magas. Tehát ahhoz képest, hogy a Viktor azt mondta, hogy a 60% a cél pár évvel ezelőtt, nem akarok hazudni, hogy mikor, ahhoz képest ez nem egy szép eredmény. Hogy a magyar államadósság az... Vészjósló magyar államadóság adatok érkeztek, tessék. Ez miért olyan baj? Egy átlag ember azt mondja, hogy államadóság, azt sem tudom micsoda, az miért baj nekem? Mit mondasz nekik erre? Az államadóság azért nagy baj, mert az államadóságot valahogy finanszírozni kell. És az alap dolog, hogy valamit finanszírozni kell, akkor arra először pénzt kell teremteni, tehát arra valahonnan fölveszünk, ugye ebből lesz adósság, de az adósságnak ára van, tehát ezért kamatot fizetünk ma. Ha ezt forintba veszük föl, akkor ez igen magasnak tűnik, 5-8%-ig lehet szerintem finanszírozni. Ha meg devizába vesszük föl, akkor óriási kockázat az, hogy milyen lesz a deviza árfolyam. De ha megnézzük a magyar költségvetés szerkezetét, akkor már eddig is igen sokat, kb. 4%-át kifizettük a költségvetésnek csak a kamatokra, tehát csak a kamatterhek finanszírozására, ami nagyon-nagyon sok. Tehát az azt jelenti, hogy minden elköltött 100 forintból 4 forintot arra fizettünk ki, hogy a hiteleinknek a kamatát, nem a hiteleket, a kamatát fizessük ki, és akkor még a hiteleket nem is törlesztettük. És ezt összehasonlításként, ez sokkal több, mint amit mondjuk az oktatásban, a felsőoktatásra költjük, vagy a 3/4, 2/3 az egészségügyre költött pénznek. Ugye itt ez mindig dinamikusan változik, hogy éppen... Hát azért durva, hogyha nem lenne, akkor kétszer annyi pénzt lehetne az egészségügyre költeni majdnem. Hát igen. Azért így összehasonlítva már érzed, hogy mekkora ez az összeg. Nagyon nagy. És hogyha ez ugye összegében emelkedik, akkor az az összeg is, amit kamatként kell fizetni a nagyobb tőke után, az még nőni fog, tehát azért azt vetíti előre, hogy jövőre már több kamatterhet kell fizetni. Pedig a cél az lenne, hogy kevesebbet, kevesebbet, kevesebbet. És az is baj, hogy kezd átstruktúrálódni szerintem, tehát kezd megint a devizahitelek részaránya nőni, de hát majd meglátjuk, most azért ez izgalmas kérdés lesz. Igen. Hát majd a következő kormány megoldja, nem? Megoldja. Hát, tehát ezt meg lehet oldani. Meg ez olyan probléma, amit minden. Így rálacsolhatsz a következő ember. Hát persze, de azt nem értem, hogy ha hiszek abban, hogy én leszek a következő, akkor már ezt most el kellene kezdeni megoldani. Erről is beszélgettünk a válságstábban, volt egyszer egy a válságokkal kapcsolatos beszélgetés, és ott az nagyon-nagyon fontos, hogy egyrészt az okokat határozd meg, aztán ezekkel nézz szembe, tehát kommunikáld le, és utána kezeld. Nem lehet, hogy az okokat nem kezeled. És ez szerintem megint egy tolás arra, hogy majd akkor kezeljük, mikor nyertünk. Csak hogyan? Tehát egyre nagyobb gödörből kell majd megint kiásni magunkat. Vagy én nem tudom, hogy csinálni. Amúgy ilyen szinten még lehet, hogy nagyobb szarba lenne a Fidesz, ha nyerne egy kicsivel, mert ott áll, hogy akkor neki kell megoldani, vagy még lehet még nagyobb gödörbe vinni az ország. Persze. Hát, biztos, hogy sikerülne biztos, ha valakiknek, ők nekik biztos. Bárki és csinálni, lehetne gazdaságilag ennél még sokkal szarabb helyzetbe kormányozni ezt az egészet. Csak ezt a kihívásnak élje meg az a kormány. Igen, igen, csak az már érezhető életszínvonal beli eséseket. Na most is elkezdték érezni az emberek. Tegnap éppen ebédeltem, és bejött egy pasi telefonát, és kérdezi, hogy mi van. Így oda mentem, mi van? Nem, ugye hallottam, hogy ja. Fölhívott valakit, és kérdezi, hogy mi van. Volt valami étterme, és egy másik étteremben evett valamit, tehát ezt nem is értem, a város másik felén, és fölhívta a személyzetét, hogy na, milyen a forgalommal, és mondták neki, hogy hát valami, mert csak úgy a válaszokból sejtettem, hogy mondta, hogy hát valami van. Mondta, hogy ne izguljatok, ez még sokadik a hiába van elsője, majd ha megjön a fizetés, akkor egy 10 napig jó lesz, utána meg majd visszaáll egy alacsonyabb szintre. Mondtam, hogy hát ez egy tipikus látképe annak, hogy az ország hogyan működik. Kedden voltam piacon Zsámbékon, és életemben ilyen kevés embert még nem láttam a piacon, meg árus se. Tehát egyszerűen már az árusoknak se éri meg kimenni. Régen ezek mentek. Majd jövő héten lesz nagy piac, amikor a nyugdíjak meg a fizetések megérkeznek, mert akkor az emberek egy kicsit elkezdenek vásárolni, aztán az hónap vége fele már üres piacok lesznek. Se eladó, se vevő. Hát ez olyan felemelő. Van, amire van pénz, hogy megnyugtassunk titeket. Több mint 1 milliárd forintot vertek el a Facebookon egy hónap alatt a kormánypárti oldalak a politikai hirdetések tilalma előtt. büszkék lehetünk, erre van pénz. Itt vannak a főbb hirdetők, azt hiszem. Ilyen sokat nem költöttek még szerintem akkor sem, amikor választás előtt voltunk, de most meghúzták. Csak a Orbán Viktor oldalon 275 milliót költötte az apátéknak a cége, ami ki tudja, hogy honnan kapja a pénzt, 168 milliót, Harcosok klubja 133 milliót, Digitális Polgárikok 128 milliót, Fidesz frakció 21 milliót, Mandiner 20 milliót. Már össze a Fidesz, tehát honnan van a Fidesznek arra 275, meg 135? Hát 1,1 milliárd összesen mindennel, mert a megafonosok is hirdettek. Oké, de a Fidesz, tehát a Fidesz mint mondom, párt. 1,1 milliárd. De a Fidesz mint párt. Mint párt. Mert a Fidesznek nyilvános gazdálkodása kellene, hogy legyen. Hát kéne sok minden, igen. És most, ha ezt összeadnánk... Ez is 300 millió kb. A Fidesznél bőven megvan. Hát több, szerintem. Tehát honnan van ennyi pénzük? Vizsgálja-e valaki azt, hogy miből? De az ásznak vizsgálja. Hát kéne, de hát biztos nem. Mindenre van pénz. Izére is. Hát magánadományokból, nem tudtad? Mint a Harcosok klubja, amit több, az is 1 milliárd volt ez az esemény. Nincs több kérdésem. Jó. Alapjogokért központ Fidesz frakció is hirdett, Nemzeti Ellenes Mozgalom, az ugye megcsinált az Apáthy Bence ezt a céget, és hirtelen ömlött bele a magánadományok, ki tudja, hogy hogyan, úgyhogy nem kell. Ugorjunk, jó, de nem, tehát nyomasztó dolgokkal nem jó, de foglalkozni. Szóval még a politikai hirdetésekhez annyit, hogy nem tűntek el, mert egy lengyel cégen keresztül csúsztatja át a politikai hirdetését a Google szűrőjén a Fidesz, és nagyon sok átcsúszik, szóval... De ezt Lengyelországban nem tilos? De hogy nem politikában sorolják. Nem tudom, ezzel nem tudom, hogy van de erről. Ez ki dönti el, hogy a Google elmeteg. És a Google-nél nincs valaki, azt mondja, hogy ez nem kulturális hirdetés, hanem politikai? Vagy hát, én ezt tényleg nem értem. Hát az a baj, hogy szerintem biztos kéne, de hogy azért a pénzre nem szeretnek nemet mondani sehol. Ja, úgyhogy annyira nem igyekeztek ezt a szűrőt megcsinálni, de igen, ez a szuverenitásvédelmi hivatal az nem akarja megnézni, hogy egy lengyel cég hirdet politikai hirdetéseket Magyarországon, ezzel nincs baj. Általában ezekre nagyon ugrani szoktak amúgy. Nem tudom. Nagy tippet. Biztos vizsgálni fogják őket. Biztos. Közben Orbánnak tetszett egy Instagram posztja, úgyhogy gondoltam, megosztom veled, nézd. Viktor Info volt Kopenhágában. És mi van odaírva mellé? Bárhol, bárkivel, bármiről. Most Kopenhágában. Nem biztos, hogy nekem ez jut eszembe a Orbán Viktor, hogy bárhol, bárkivel, bármiről beszélget, csak az az ember, aki 20 éve nem volt kormánykritikus médiában, de érdekes, hogy kiáll, és azt mondja, hogy de nézd, én bárkivel beszélgetek, bazdmeg. Összeszervezünk vele egy beszélgetést. Szívesen, tényleg szívesen beszélgetnék vele, és tényleg barátsággal, meg megfelelő empátiával lehet ehhez közelíteni. Csak a tényekről beszélgessünk. Hát, azt nem szereti szerintem annyira. Mások az ő tényei. Akkor beszélgessünk már azzal, aki a tényekkel kapcsolatban közelebb áll, hogy hogyan látják ők, mi a megoldás a fejükben. És mire? Hát mert elég sok dolgot kell megoldani. Az országról én már nem tudom, hogy akarnék-e, mert az már nem az én kompetenciám, de mondjuk gazdasági kérdésekről szívesen leülnék, és mondanám azt, hogy meséljék el, hogy megértsük, mi jár a fejükben, hogyan akarják ezt az egészet fölépíteni, de nem kapjuk meg. És jó lenne, ha a Viktor meg összeszedné magát, és elmondaná, hogy mit képzel erről az országról. Mi lesz ebből az országról? Nem az már kevés, hogy utolérjük 20 év múlva Afrikát, nem, bocsánat, Ausztriát. Igen, majd még kicsit előreugrott az időben, igen. Freudi elszólás volt, igen. Hanem hogy hogyan akarja ezt megcsinálni. Nem hiszem, hogy lesz ilyen. Ha Viktor megígéri, hogy eljön ide, akkor én szívesen segítek neked vele. Hát lenne miről beszélgetni. Beszélgessünk vele. Vagy bárkivel. De én azt is adom, hogy elmenjen a Marci, az ott is óriási stábon, aki már biztos nagyon régóta készül arra, hogy fogadják. Hogyha bárhol, bárkivel, bármiről, akkor talán ebben a partizán is benne lehetne. De például van egy, amire gondolom szívesen megkérdeznéd, itt volt egy interjú arról, hogy az is lehet, hogy ez az akkugyártást egy kicsit túl korán szálltunk be. Ez a baj ezzel az iparral, most éppen az autóiparral, túl korán szálltunk be az aksikba. Nem tudom, emlékeztek rá, az egyik téma pont ez volt, amikor a Csukival beszélgettünk, hogy tehát az autóhoz való akkumulátorgyártás az mennyire lesz kifizetődő Magyarország számára, és ez többségtől vérzik ez a történet. Környezetvédelmi problémái vannak, hiszen ez nagyon vízigényes, munkaerő problémái vannak, és tovább, tehát rengeteg olyan kérdés van, amit szerintem nem gondoltak át, de az igazán nagy probléma az a stratégiai kérdés, hogy szerintem a technológia még nem dőlt el teljesen. Lehet, hogy aki nagyon benne van, az azt mondja, hogy nincs igazam, hogy milyen akkumulátorok lesznek, illetve az sem dőlt még el, hogy az autózás az teljesen az elektromos irányába fog menni, vagy valamiféle köztes megoldásokkal, vagy akár a hidrogénnel fog. Nem hiszel a hidrogénben? Én hiszek a hidrogénben. Sokkal jobban tárolható, csak kezelni nagyon nehéz, borzasztó nehéz, de majd a tudomány valószínű, hogy ezt is megoldja. Az árummal nekem mindig az a bajom, hogy nehezen szállítható, nagy a szállítási vesztesége, és nehéz tárolni. Tehát az akkumulátorok azért nem biztos, hogy a legjobb módszerek erre. Tehát egy kicsit hamar, teljesen igaza van. Mielőtt eldőltek volna ezek, és aztán mindenki ezt akarta, túlkapacitások épültek ki. Ma meg nincs igazán erre kereslet. Mondjuk az autózásra egyébként sincs kereslet. Na most miért van? Most szarban van az autóipar? Szarban van az autóipar, szerintem nagyon nagy szarban van, mert egyrészt a Trumpi vámok miatt a német autók megdrágultak Amerikában, bár még így is szerintem sokkal jobb alternatívák, mint azok a nagy amerikai Fordok, meg egyebek, amikkel ugye ott lehet forvarozgatni, de eltűnt egy piac egy része. A válság miatt a stagnál az európai fogyasztás, vagy inkább csökken bizonyos országokban. Csökken bizonyos országokban egy kicsit nő, de nem az az óriási növekedés van, és az elektromos autók értékesítése is kezd beszakadni, tehát válságban van. Válságban az emberek nem autót vesznek. Megtakarításokat csinálnak, vagy elkezdik fölélni a megtakarításaikat. Ugye ez ellentmond egymásnak, de akinek van pénze, az inkább elkezd megtakarítani, mert nem tudja, hogy mi lesz. Akinek meg nincs pénze, az meg elkezdi fölérni a megtakarításait, hogy a színvonalát fenntartsa. És nem autót vesz, mert azok meg beruházások. És a beruházások meg elkezdenek esni. Ja, most amúgy azt olvastam, hogy jó, a vészhelyzet van, igen, a mezőgazdaságban is értem, mindenhol baj van, az inflációval is baj van. Na ezért kérdeztem én, hogy oké, felsoroltál egy csomó dolgot, mit kezdünk ezzel az országgal? Tehát bárki nyer, mondja meg, hogy mit kezd ezzel az országgal, mert most már nagy baj lesz, szerintem. De hát én vészmadár vagyok, mert egy válságstában ülök. Igen, lehet, hogy itt olvastam, amit már néztünk, de hogy az emberek egyre több hitelt vesznek fel, a cégek egyre kevesebbet, ez gondolom nem egy jó indikátor. Nem nagyon vannak befektetési hitelek, vagy nem nő annyira a cégek hitelfelvétele, mint a lakosságé. Igen, az nagy kérdés, hogy az emberek mire veszik föl a hitelt, hogyha ez ilyen fogyasztási hitel, akkor az nagy baj, mert az azt jelenti, hogy az életszínvonaluk megtartásához elkezdenek hiteleket fölvenni, ami nem jó, tehát az biztos, hogy fájdalmas dolgokhoz fog vezetni. Amikor meg a gazdasági szereplők, tehát a vállalatok nem vesznek föl hitelt, akkor ugye az a beruházásokat kezdi el nagyon visszafogni, és a GDP-ről is volt egy válságstávadás. Ott elmondtuk, hogy a GDP egyik nagyon fontos része a beruházások, hiszen két hatása van, egyrészt növeli a GDP-t azonnal, mert elköltik ezt a pénzt, másrészt hosszú távon egy trendet adnak a növekedéshez, ami előrevetíti azt, hogy milyen GDP növekedések lesznek az elkövetkezendő időszakban. Úgyhogy szomorú ezt látni. Azt gondolom, hogy azért ez egy olyan mélyben rejtőző probléma, amiről szintén kellene majd beszélni, hogy mi lesz. Hát sok mindenről kell beszélni, ez még érdekesnek találtam. Nagyon két cikk van erről, hogy most... hogy a webshopok bajban vannak Magyarországon, de hogy nem lehet csak a Temura fogni, de hogy nagyon sok webshop, amit itthon használnak az emberek, azok így környékbeliek. Szóval nem is csak, hogy a kínai Temu, hanem így a környékbeli szlovák, cseh, meg ilyenek ezek a dolgok, és hogy ezek jönnek föl, az Alza sem magyar, ugye, és ezek jönnek föl, mert egyszerűen még egy magyar cégnek is jobban megéri külföldre menni, mert az itthoni szabályozás annyira változik, nem mernek itt befektetni, meg terjeszkedni a magyar webshopok. Úgyhogy látszik, ez sem mozzuk be annyira. És nagyon durva, hogy tényleg ilyen környékbeli dolgok, mint az Alza, nagyon meghatároz az EMAG is, azt hiszem. Igen. Meghatározó szereplők itthon. Pedig és egy ilyen magyar simán ki lehetett volna építeni, nem? Hát biztos ki lehetett volna, lehet, hogy majd tőke nem volt hozzá, vagy nem volt hozzá megfelelő ötlet, vagy egy kicsit elkéstek, nem tudom. Ami ennél szerintem rosszabb az, hogy egy réteg tényleg ezeken a kínai Temun, meg mi a másik? Temun, meg Shein. Na itt erről ez egy érdekes Shein, tehát ezeken kezd el vásárolni, ahol a minőség az azért sokszor megkérdőjelezhető. Másrészt borzasztó a gyártási kultúra, tehát ami amögött van erről, van ugye egy másik cikk, az katasztrófa. Tehát igen, most már próbálják visszaszorítani a gyermekmunkát, rég rossz, amikor már van plakátok vannak, hogyha bárki gyermekmunkát vesz észre, akkor szóljon. Jó lett a cég, hogy így olyan a céget, hogy szóljatok már, van gyermekmunka, én nem tudok róla. Van egy cikk a VMN-en, ami nagyon érdekes, hogy ott ugye mennyire tömeggyártásban nyomják 150 országba a ruhákat, ezeket a fast fashion ruhákat, ez a Shein. Hát a minőségük is borzalmas, sőt, csomószor olyan Itt van, ez volt a megengedett határérték 229-szereset meghaladó ftalátot. Ftalát, jól mondom? Ftalát. Meddőséget, koraszülést okozhat, volt rákos megbetegedések kialakulását is. Olyan dolgokat találtak, meg rákkeltő anyagokat, szóval igen, az a minőség az nem túl jó, de én még amúgy sose vásároltam ezekről a helyekről, mert már az elején felmerültek ilyen aggályok, amikor ezek bejöttek itthon. Na igen, és ugye azért azt itt elmondja a cikk, hogy 30 napból 29-et 12 óráznak, illetve hát vasárnap 3 órával kevesebb. Tehát azért ott is a szakszervezet az tehetné a dolgát, de hát nincs szerintem. Nem. De azért az tanulság, hogy nem a magyar gyermekvédelem a legrosszabb. Nem. Hát itt nem csak gyermek. Tehát van ennél rosszabb, csak nem biztos, hogy oda el kéne érni. Hát igen, de amúgy nem tudom ezt mit lehet kezdeni, mert ez tényleg elképesztő, hogy heti 75 órát dolgoznak, van 10-15 percük kajálni, oké, és utána meg ott ruha darabonként kapnak pénzt, meg ilyenek vannak, és így össze tudnak szedni mennyi pénzt? 113 ezer forintot, az az alapbérük, ami még ott sem elég a megélhetéshez, mert olyan 300 ezer kéne, és hogyha rengeteget túlóráznak, akkor jöhet össze 188 ezer és 470 ezer közötti pénz. Hogyha tényleg úgy dolgoznak, hogy minden nap kb. 12 órát, ami elképesztő kizsákmányoló. Ez amúgy modern rabszolgaság, nem? Hogy így azokon a területeken annyi ember van, hogy egyszerűen megteheted, hogy ezt csinálod, mert más munka nincs, ők nekik meg túl kell élni, és akkor így a túlélés érdekében meg így gyakorlatilag ilyen emberi robotok lesznek, akik non-stop dolgoznak. Ez végtelenül lehangoló, nem? Ez végtelenül lehangoló. És akkor közben Európa meg mindenki, aki rendel onnan, az valamennyire ezt is ellátja. De. És ott meg mindent megígérnek, hogy majd jobb lesz a munkakörülmény, sose az. Én azt gondolom, Kínának két arca van. Van ez az arca, ami tényleg borzasztóan lehangoló. Ugye az ő hatékonyságok valószínűleg sokkal jobb ebből a szempontból, mint a magyar, de azért ez nem egy követendő út, mert valószínű, hogy ők is ezt csak azért csinálják, mert per pillanat borzasztó sok szabad munkaerő áll rendelkezésre. Na, egyre kevesebb van, most. Hát igen, mondom, a másik arca Kínának az, amit én is láttam, hogy egyre jobban automatizált, egyre magasabb szinten szervezett, tényleg olyan gyárakat láthat az ember, ahol robotok viszik a terméket, robotok csinálják a manipulációt. Kína nagyon gyorsan változik, és bizonyos területeken már eljutott odáig. Ezek is elfognak, hogy majd a varrásnak bizonyos részeit biztos egyszerűsítik, vagy robotizálják. Nem tudom, biztos nehezebb, mint mondjuk a fém megmunkálás, de előbb-utóbb eljutnak odáig. Biztos vagyok benne, hogy a hatékonyság ott is egyre drágább lesz a munkaerő. Egyre drágább. És az elő fogja azt idézni, hogy az emberek elkezdik lecserélgetni ott is. Aztán majd meglátjuk, hogy azzal tudunk-e versenyezni, mert az igazán nagy probléma akkor lesz, amikor robotok kezdik el ontani ezeket fillérekért. Na, most is fillérek, most is hát, elképesztő olcsó. Igen, de amikor már embert se kell fizetni, izgi lesz. De ugye, és talán jobb lesz a minősége különben, mert most azért rengeteg emberi hiba benne van. Közben ugye ezeken a honlapokon ilyen algoritmusok, meg mesterséges intelligencia figyeli, hogy hogyan kattintasz, milyen gyorsan, minden egyszerűen arra van kitalálva, hogy te ott valamit vásárolj. Én itt nem vásárolok, de az Amazonon szoktam néha keresni dolgokat, az is ugyanez, valószínűleg semmivel nem jobb ennél. Aki meg nincs pénze, az meg azt mondja, hogy hát nem tud mit csinálni, innen fog venni amúgy. Bár szerintem lehet, hogy jobb minőségi ruhákat találsz, hogyha elmész egy turkálóba, és sokkal jobb minőségi ruhák vannak, amik még legalább így környezetudatos is, hogy újra használod, csak ahhoz el kéne menni, és mindig egyszerűbb, itt van 100 forintért ez a dolog, ez már jön is. Aztán gondolom a környezeti költség annak, hogy még ennyi szart szállítani a világon mindenfelé, az sem egy elhanyagolható dolog. Amúgy a maga a világon a logisztika az elképesztő iparágnak tűnik nekem, amit nem látok át, hogy milyen hajókkal, meg repülőkkel mennyi dolgot visznek non-stop a világban, az elképesztő, amikor csak ilyen képeket látok róla. Felfoghatatlan volumen amúgy. Ez így van, és egy csomószor tök fölöslegesen, tehát meg lehetne oldani helyben is, csak az a gyorsulás miatt, mármint a termelés fölgyorsulása miatt, mire kiépülne egy helyi kapacitás, és az versenyképessé válna, addigra megfojtja mondjuk egy másik, ami messzebb van. És tényleg a logisztika, illetve a szállítás az maga borzasztó nagy környezeti kihívásokat jelent. Szerintem nem éri meg mondjuk főleg bizonyos gyümölcsöt, egyebet szállítani, mert nem adja azt az élményt soha, mint amit helyben termelnek meg, de hát... És még így is olcsóbb, egy csomószor, hogy messzire olcsó, szállítja. Az ilyen Vendover Production videók szoktak ilyenekről szólni, egy csomószor logisztikára, és nagyon érdekesek, ajánlom azt a csatornát. Ja, úgyhogy hát mára ennyi fért bele. De Nagy Márton. Nagy Mit Márton, akartál mondani Nagy hát Mártonról? Hogy én azt hittem, hogy végre egy ember, aki csak a gazdasággal foglalkozik, és nem a saját gyarapodására. És kiderült, hogy nem. Hát, ezt majd meg kell beszélni egy válságstábban, nem? ez egy nagyon ciki téma. Azért a Nagymárton köthető gazdasághoz, nem? Hát most már egyre inkább. Most már igen. Egyre inkább. De hogy lehet, hogy ő is nagyon szervezi magántőke alapokba a pénzét? Igen, igen. Hát legalábbis a cikk szerint igen. Ezt eddig ugye nem volt vagy nagyon köztudott. Tehát azért ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy milyen üzleteket kötnek állami cégekkel azok a cégek, amiken keresztül aztán egy tőkealaphoz vándorolnak a megbízásból szerzett pénzek, nem tudom. Tehát ez azért... Fú. Direkt van összekavaró, hogy ne lássa át az átlagember. Igen. Úgyhogy igen, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy nem tudom, az MNB-nek megint milyen tartozásai vannak. Újabb 248 milliárd forint veszteséget hozott össze az MNB. Jó, mindegy. Adjuk, szokásos. Majd úgyis a tulajdonos rendezi a tőke állapotát, mert ugye azt minden évben kéne, de eddig állandóan elhalasztották, tehát most már szerintem 2000 milliárd körül lehet a tőke hiánya, de oké. Okay. Hogyha még hallanátok hasonló okos dolgokat, a válságstábot kövessétek amúgy. És egyébként meg iratkozzatok föl, nyomjatok lájkot. Hú, ez nagyon megy. Nyomjatok lájkot, kommenteljetek, mert csomó hülyeséget beszéltünk, tehát szívesen olvasnánk, hogyha kijavítanánk benneteket, mindegy, mert abból tanulunk, és gyertek a válságstábra is, mert ott nálam sokkal okosabb emberekkel beszélgetünk, és mindenféle olyan dolgokról beszélünk, amit itt szerettem volna elkerülni, de Ádám olyan ügyes, nagyon egyre jobb műsorvezető leszel, mert állandóan beleterelgettél olyan, amiről én nem akartam beszélni. Igen, megedződtem az elmúlt hónapban, de nem, majd még máskor is várunk, és akkor hát azért voltak itt vidám dolgok, nem, de azt mondtad, beraktam a vidám dolgot, ezt azt mondtad rögtön, hogy nem tudsz rá mit mondani erről, egy remek sorozatról. Igen. Nem, az merbe vágott. Úgyhogy... Tényleg azért hívják vertikálisnak, mert így vették fel, ezt nem gondoltam. Én most megyek, forgatok egy a délután, és szombaton jön egy különleges videó, ha minden összejön, úgyhogy azt is majd ajánlom nektek, egy szombati videót. Viszont jól van ez így, azért még holnap visszatér, mert holnap mi ismét itt leszünk. És ti itt lesztek?